The lewatywa mózgu w dekontestacji. I zaczynamy lewatywę mózgu dzisiaj, czyli 21, ale jaja w ogóle, jaki zbieg okoliczności, co za niesamowita rzecz się stała, to musi coś znaczyć, jeszcze nie wiem co, ale coś musi, 21 kwietnia 2011 rok, a mówię to dlatego, że mnóstwo ludzi słucha tej audycji na nieżywo, ale na żywo też bardzo dużo słucha, aczkolwiek robiłem ostatnio statystyki i mogę powiedzieć tyle, że przelicznik jest taki, że na jednego słuchającego na żywo przypada około 30 osób słuchających później nagrania, więc stwierdziłem, że głównie właściwie mówimy do tych, którzy słuchają potem, a niekoniecznie na żywo, więc jeszcze raz powiem, że dzień dobry ludzie, którzy tego słuchacie na nieżywo i na żywo też przy okazji. Mówi Martin Lechowicz, audycja Lewatywa Mózgu w Radiu Kontestacja. I można pisać na stronie chat.kontestacja.com, bo tam jest czat. Ha, taki zbieg okoliczności. Można też dzwonić podczas audycji i bardzo mile jest to widziane, bo widzicie, ty zadzwonisz, a usłyszy cię ile osób, albo jeszcze więcej. No jak mówię, na jednego na żywo 30 osób na nieżywo, nieżywych. Ale to przeważnie, to taki jest przelicznik, to jest normalny przelicznik, bo na jednego żywego zawsze jest 30 trupów, mniej więcej, chyba, czy nie. Na czacie powiada Kudłaty, że w lewatywie zawsze w 3.11 słychać strzały. No może, gdzieś tu chyba może być słychać strzały czasami. To nie były strzały. Może kiedyś znajdę te strzały. Dobrze, więc dzisiaj będzie na tematy najróżniejsze, najdziwniejsze i ciekawe przede wszystkim, bo to o to chodzi, żeby się tutaj nie zanudzić. Gadamy tutaj o wolności, o tym, że czemu jej nie ma i że fajnie by było, jakby była. I czasami dajemy się ludziom wyżyć. Na przykład, no bo jak się tak mieszka w Polsce i człowiek chce być wolny, a nie za bardzo może, no to czasami sobie chce znaleźć jakieś miejsce, gdzie może o tym powiedzieć głośno, nie? No bo rany, no gdzie ma to mówić głośno? Dzwonić ma do TVN-u, czy co? Tam go nie zrozumieją. I na przykład okazało się, że jest taki news, który mówi o tym problemie, o który mam na myśli. Pojawił się niedawno, właściwie to wczoraj, że Trybunał Konstytucyjny uznał prawo budowlane za niekonstytucyjne. A dokładnie chodziło o to, że dokonano takiej zmiany w prawie na korzyść ludzi po prostu, czyli chodziło o to, że jeżeli chcesz budować dom i musisz tam prosić o pozwolenie, prawda, organu, to ten organ no wcześniej no może ci dać to pozwolenie albo nie dać, ale tak często musisz czekać. No i musisz czekać, że tak powiem, do usranej śmierci, więc zmieniono to prawo. I człowiek by sobie pomyślał, no to dobrze, że zmieniono. Jak zmieniono? Tak, że jeżeli w ciągu 30 dni nie będzie decyzji, nie będzie reakcji, to oznacza milczącą zgodę na rozpoczęcie inwestycji. No i kurde, komu to przeszkadzało? No komu? No ja wam powiem komu. Dokładnie przeszkadzało to Lechowi Kaczyńskiemu, który podał tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunałowi Konstytucyjnemu też ta ustawa nie wiadomo dlaczego przeszkadzała, czyli ta zmiana. I powiedział, że nie, tak to nie może być. Nie, nie może obywatel po prostu uznać, że organ się zgodził. Musi czekać do usranej śmierci na ten organ, bo to jest zgodne z konstytucją. Czy ja mogę wiedzieć, z którym dokładnie punktem konstytucji to jest zgodne? Bo ja nic takiego w tej konstytucji nie czytałem. No czytałem ją, czytałem. Czegoś takiego nie znalazłem. Nie znalazłem tam ustępu, który mówi, organy państwa są ważniejsze niż obywatel. Że to obywatel musi czekać na organy państwa. Nic takiego tam nie widziałem. Widziałem natomiast zdanie, które mówi, że najwyższą władzą w Polsce jest naród, że to społeczeństwo jest ważniejsze właściwie i jest najwyższą władzą, jedyną. No, takie pierdoły tam piszą. No ale potem Trybunał Konstytucyjny twierdzi, że właściwie no tak ogólnie to niby tak, ale tak w praktyce, jeżeli chodzi o konkretnie czekanie na pozwolenie na dom, no to trzeba czekać. To nie może na tak stwierdzić, że jak się nie doczekasz, no to sorry, to co by to było po prostu, jakby każdy chciał budować to, co chce. No, to co by to było? No co? Ja nie wiem co. I na tę okoliczność mam tutaj przygotowany, prawda, taki przerywnik, który teraz w niniejszym puszczę, który nadesłał jeden ze słuchaczy. Proszę się nie czepiać. Kaczyński to i tak gorzej śpiewał. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, ziemi polskiej do Wolski. No więc dotarliśmy do tej Wolski niniejszym, a swoją drogą rzadko się słyszy takie wystąpienia, prawda, artystyczne, żeby solista był gorszy od chórku. Można dzwonić i powiedzieć swoje komentarze. Oczywiście, czy coś jest nie tak z tym Skype'em, bo nikt nie dzwonił do tej pory. Może za ciekawie mówiłem, a może się dopiero musi rozruszać. Więc przypomnę, że dzwoni się przez Skype, normalnie za darmo, tak jak do każdego przez Skype, na numer kontestacja.com, taki jest login na Skype'ie, albo przez zwykły, normalny numer telefonu, tak jak normalnie do Warszawy. To kosztuje 222-195-321. 222-195-321. O, twórca tego dżingla racz nam zwrócić. Panie, jest na czacie, nazywa się k.prez.s. Kaprezes taki. Tutaj mam takiego newsa, który zdecydowanie jest warty dla podniesienia nastroju ducha i ogólnie społeczeństwa. Warty jest zacytowania ten newsik. Otóż okazało się, że uczeń wygrał z liceum. To jest takie dobra odpowiedź na te wątpliwości tutaj, bo wielu nas słucha, gimnazjalistów, licealistów, ludzi, co w szkołach różnych są. No i oni mają dużo problemów tam ze szkołami, zwłaszcza, no bo szkoły często wykorzystują niewiedzę tych uczniów i narzucają im prawa, które są właściwie bezprawne. Czyli każą po prostu robić różne rzeczy, które no tak sobie tylko z głowy wzięli, bo żadne prawo nie zmusza tych uczniów, żeby robić to, co dyrektor sobie tam wymyśli. Są różne takie prawa, no i czasami się uczniowie stawiają, chociaż to się bardzo rzadko zdarza. Właśnie szkoda, bo potem robi się taki syf. Przez to, że się ludzie tak łatwo zgadzają na bezprawie, to potem się kończy tak, że wszyscy żyją w takim jednym wielkim syfie. No więc się zdarzyło raz, że uczeń wygrał proces z liceum warszawskim. Podał do sądu szkołę, bo nauczycielka zapowiedziała, że tam weźmie pod uwagę ocen, znaczy weźmie pod uwagę, stawiając oceny nieobecności i tak dalej. W ogóle jakieś takie były różne syfy. I to był Alan. Czyli my chyba mówiliśmy o nim kiedyś, ale ten proces miał trwać i właśnie się skończył i wygrał. Wygrał Alan, wygrał uczeń. Także się zdarzają takie rzeczy. Wygrał w dodatku z renomowanym liceum Jana Nowaka Jeziorańskiego, co bardzo źle świadczy o tym liceum, a bardzo dobrze o jego absolwentach, a przynajmniej tym jednym, bo widzicie, tyle było ludzi w tym liceum, setki, tysiące i wszyscy się zgadzali, jeden tylko Alan się postawił i wygrał. I to jest dla mnie pierońsko optymistyczne, po prostu jak czytam takie historie, że warto walczyć o te prawa. To wcale nie jest tak, że jest walka beznadziejna. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że nikomu się walczyć nie chce. To jest największy problem, a nie to, że o, nie da się nic. Dużo się da, wszystko się da. Ostatnio gadałem z jednym facetem, co przepłynął na tratwie z Warszawy do Gdańska. Mam nadzieję z nim zrobić jeszcze wywiad. On jest fotografem, dla Newsweeka pracuje. Przy okazji robił mi zdjęcia. Też dlatego Newsweeka, za dużo zdradzam. No więc w każdym razie gadałem z nim i mu tak mówiłem, że ja miałem takie marzenie kiedyś przepłynąć sobie na tratwie nad morze. A on mówi, ja to zrobiłem. Tak po prostu się zbieg okoliczności akurat. Poważnie. Wziął dzieci, zbudował tratwę z desek, z bali jakichś tam, taką dużą, porządną, wziął dzieci, spłynął se, 2 tygodnie sobie płynął po Wiśle. No i co, da się? Da się. Oczywiście jak był pytać o to, jakie pozwolenia trzeba, to jak zaczęli mu wymieniać coś tam. No, a tak naprawdę wziął i tak po prostu nie przejmował się tym, zrobił znam po cichu. jak miał przepłynąć przez jakąś śluzę, to dał flaszkę komu trzeba. Dało się, wszystko się da. Da się też wygrać z liceum, jak się jej poda do sądu i ma się rację. Dzwoni Marek i Marek powie cześć. O! No cześć, o. Cześć. Cześć, cześć. No witam cię. No cześć. Byłem, no. Nie wiem, czemu ty taki zdziwiony jesteś. Czym? Przecież Tusk stwierdził, że rząd jest od tego, żeby rządzić, a nie służyć obywatelom. Tak powiedział? No był taki cytat. No nie, to chyba było wyrwane z kontekstu troszeczkę, bo on powiedział raz, że to te biurwy wszystkie, to one stoją nad obywatelem, czy jakoś tak, ale to nie, to był taki cytat ironiczny trochę, on ironizował wtedy. No wiesz, ja myślę, że on udawał, że to była ironia, to było, wiesz, takie drugie dno. Czy może... Ja myślę, że on mówił poważnie, tylko ja myślę, że ten facet nie ma pojęcia do końca, co się dzieje w Polsce i jak wyglądają urzędy, no bo on nie musi załatwiać niczego, nie? No ale czy ty wyobrażasz sobie tak, żeby budować bez zgody urzędnika? No ja tak, wyobrażam sobie. A to była ironia też. No wiem. No ja wiem. Nie, ja nie rozumiem tego. Nie wiedziałem nawet, że takie prawo ustanowiono. I no że też nie. To znaczy przez jakiś czas można było. Ja się zdziwiłem, że ktoś wziął, w końcu zaczął poprawiać to prawo w tą stronę, w którą trzeba, żeby ale administracja postawiła super. Ale ja się zastanawiam, czy ktoś korzystał z tego prawa, bo jeżeli to było złożone do Trybunału Konstytucyjnego, to obowiązywało do wyroku Trybunału. No nie wiem, ale wiem, że to bohater narodowy przenajświętszej pamięci Lech Kaczyński wziął i to wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, żeby nikt nie miał wątpliwości, że ten pan to akurat nie zależało mu szczególnie na wolności. Myślę, to nie wiem, na czym jemu zależało, że on podawał to ten przepis do Trybunału Konstytucyjnego. Ja nie wiem, czym się kieruje człowiek, który ewidentnie dobre prawo, działające na korzyść ludzi, zaskarża do sądu. Po co? Nawet jakby miał rację, to po co? Po co to robić? Wiesz co, ten człowiek to tylko, nie wiem, na Wawelu powinien wylądować. O, ups, wylądował. Już za takie rzeczy. Ja nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak wielbią tego człowieka niektórzy. Nie licząc oczywiście tego, że zbijają kapitał polityczny na nim, bo to jest chyba jedyna opcja, dlaczego wielbić tego człowieka. Bo był wielkim i był bratem. Czyli był wielkim bratem. Chciałbym zauważyć, że na mszę za tego wielkiego brata nie chciało się przyjechać Jarosławowi do Krakowa. Był pogrążony w smutku, nie czepiaj się go. Ale ja mówię teraz, rok później. A to był pogrążony w kampanii wyborczej albo czymś innym jeszcze. Nie, teoretycznie jego matka była bardzo chora, a na drugi dzień wyszła ze szpitala. A jak ty się czepiasz? No nie bez przesady znowu, że uważasz, że jemu naprawdę nie bolała go śmierć brata. No już bez przesady. No. Nie, ja nie mówię, że go nie bolała. Ja mówię tylko, że bolała go bardzo krótko, a potem stwierdził, że chyba może zbić spory kapitał polityczny na to. No może, ale to jedno drugiemu nie przeszkadza. I jest. Dla mnie to nie jest brat pogrążony w żałobie, bo brat pogrążony w żałobie to by się wycofał z polityki i sobie tam jakiś czas... Ja uważam, że to jest brat pogrążony w żałobie mimo wszystko. A że przy okazji jest trochę wyrachowany w tym, no to... Mówię... Ty też uważasz, że to jest... A czy uważasz, że to jest dobra postawa taka? Znaczy, nie wiem, czy to jest dobra postawa, ale nie widzę w nim... Znaczy, nie widzę tutaj jakiegoś powodu, żeby to jakoś szczególnie potępiać. Ale nie wydaje mi się, żeby to było nieszczere, wszystko, co on robi. Myślę, że właśnie jest bardzo szczere, aż za bardzo trochę nawet szczere. Wiesz co, to w tym momencie mnie to przeraża, jeżeli tak. Jeżeli tak by było, to bym był przerażony, bo oznaczałoby to, że on rzeczywiście, że jest takim człowiekiem, to już bym się go bał w tym momencie. Że po trupach do celu? No dokładnie. Po trupach do celu. Świetna piosenka była. Nie tak dobra jak ta o Smoleńsku, znasz tą o Smoleńsku? Oczywiście, że znam tą o Smoleńsku. No to właśnie. Jakiś Lechowicz. Był jakiś Lechowicz, no właśnie. No. Dobra, to cię zrzucę, bo ktoś dzwoni i to z telefonu prawdziwego. Na razie kontestacja i ktoś jest drugi z nami na antenie. Witamy. Siema, cześć. Tu Firel. O, cześć. Nie mogłem się połączyć do Skype'a, bo aktualnie jestem w Pszczynie. Co tam czekam robisz? Sobie byłem u dziewczyny, wiesz, czekam sobie właśnie na pociąg. Myślałem, że pszczysz. Taki żart. No, całkiem śmieszny. No więc tak. Nie mogłem dzisiaj słuchać twojej audycji. Możesz mi powiedzieć, jaki był temat, chętnie się udzielę. No tyle rzeczy się już tutaj działo, no. Tyle to informuj mnie. Nie, no co ty, nie będę cię teraz informował, bo wiesz, audycja leci tutaj, a ludzie dzwonią. To za dużo czasu by zajęło, jakbym każdemu musiał mówić, o czym była audycja. No. Ale czekaj, może no. Jak już jesteś, to zadam pytanie. Czy ty wierzysz, że uczeń może wygrać z liceum w sądzie? No pewnie, czemu by nie? Zależy, jaką ma wiedzę na temat prawa, nie? No oczywiście, jeśli się tym ktoś interesuje, no to czemu nie? Ja na przykład się odrobinę interesuję prawem. Czytam tam książki o tym. No to dobrze mówisz. Prawda. Dobrze mówisz, bo wygrał właśnie. Właśnie o tym mówię, że wygrał Alan z warszawskim renomowanym liceum w sądzie. To jest plus. No to gratuluję Alanowi, jesteśmy z tobą. Dokładnie. Dostał chyba 15 tysięcy odszkodowania. Co to miał za sprawę w ogóle? A ja nie wiem, do naruszenia czegoś tam. Stwierdził, że doszło do naruszenia jego godności, dobrego imienia oraz dyskryminacji. Więc nawet takie mętne dosyć, ale jednak wygrał, nawet w czymś takim mętnym. No, więc tym bardziej, gdyby jakieś konkretne prawo takie bez wątpliwości było naruszone, to jest bardzo duża szansa wygrać ze szkołą. Także ci wszyscy, którzy chodzicie do szkoły, przestańcie się traktować jak owce i jak ktoś łamie prawo, to reagujcie ostro, aż do sądu. No, ja właśnie tak robię. No i dobrze, dobra, okej. Staram się, nara, bywajcie, pozdrawiam z Pszczyny, na razie. Dzięki wielkie. To był Firel z Pszczyny, a dzwoni Wojtek. No i hej. Kontestacja. No, cześć. Cześć. Komentarzyk? A mówisz, że każdy może wygrać z liceum, tak? Czy szkołą? No, jak ma rację, jak widać, da się. Ja nie mówię, że każdy, ale no, da się, tylko weź pod uwagę, jakie to jest ryzyko. No, jakie? Przy Polsce nie żyjemy w kraju prawa. No, jak widać, trochę tego prawa zostało, skoro wygrał. No, trochę tak, no, ale no, nigdy nie wiemy, czy trafimy właśnie na tą szkołę, w której się przestrzega. No, nie wiemy, no, ale co, no to tym bardziej trzeba podawać do sądu. No, chyba trzeba reagować. No tak, no, co innego. Trzeba działać, no. No. Z ryzyko. No, zawsze jest ryzyko, ale co najwyżej. Najwyżej cię wyrzucą potem z tej szkoły i tyle, no, znajdziesz inną. No, duży problem to nie. No, jaki to problem znowu, bez przesady, no. No, to ty byś się zgadzał na wszystko w pracy też? No, co by tam nie chcieli? No, no, pewnie, że nie. No, przecież są i inne. To nie jest tak, że nie ma żadnej innej pracy. Ani nie ma żadnej innej szkoły. No, ja wiem, że jest trudniej. Oczywiście łatwiej no, jest. Ale człowiek się boi ryzyka generalnie, więc... Boi się, ale ile może zyskać też? Wiesz, jaka to jest niesamowita satysfakcja? On to jest chyba jeden z pierwszych uczniów, w ogóle może pierwszy, który wygrał proces z liceum, w którym chodził. No może gdzieś był wcześniej, ale ja nie kojarzę, żeby były takie częste wygrane, bo nie ma dużo takich rozpraw w ogóle. No, znaczy, no nie ma, no bo ludzie no nie wiedzą w ogóle, że szkoły robią coś niezgodnego z prawem. No. Robią przeciwko nim. Na tym to polega, na nieświadomości. Może nie wiedzą. Może, a może nawet jak wiedzą, to sobie myślą, że a co mogę zrobić? Nic się nie da zrobić. Albo im nie przyjdzie do głowy w ogóle, że jeszcze są sądy w tym kraju. No. No tak, no. Dobra, okay. No dobra, dzięki. To dzięki. Okej, to był Wojtek. Jakie tam mam jeszcze ciekawe informacje dla was? Słuchajcie, przy okazji powiem kontestacji. Czat jest na stronie chat.kontestacja.com. Można dzwonić kontestacja.com. Taki jest do radia namiar przez Skype'a albo 222-195-321. I ktoś dzwoni znów. I witamy w kontestacja, cześć. No witam, ja trochę nie na temat. Ja chciałem pieprzyć wszystkich ludzi, którzy dzwonią, nie wiedząc, jaki jest temat audycji. No ludzie, z jakiego wała wy dzwonicie, rozszerzacie wszystko i nie wiecie, o co w ogóle chodzi, a sobie coś powiem, będę fajny. No ludzie, no ja się trochę zastanawiam, co oni robią, bo to jest jakaś masakra. Przychodzi i rozszerzenia audycji, wytrąca z tematu i tylko wkurza ludzi. Taka odezwa. No w sumie. Mi nie wypada tak powiedzieć, bo ja zresztą lubię ludzi, lubię sobie pogadać. Ale to fakt, że fajnie jednak dobrze, masz rację, jak dobrze wiedzieć, o czym jest, jak się dzwoni faktycznie. Albo przynajmniej dzwonić z czymś do powiedzenia, a nie tak. A, pogadałbym se. Masz czas? Pogadajmy, poplotkujmy sobie na antenie. Dobrze, teraz. Chętnie. A słyszałeś, że Gota był w zeszłym tygodniu w audycji? Słyszałem. Dobra, nie dobra, kończy mi się kasa. Okej, na razie. Dobrze, okej, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i wszystkim nam się kończy czasem kasa w telefonie, tak powiem. Tak. W każdym razie, panie Dyzma, szczerze gratuluję. No. Co kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. No, a takiego ciekawego newsika przy okazji szkoły, to przy okazji wam też powiem, bo był egzamin gimnazjalny był w polskich szkołach i zadziwiające są te tematy, które są na takich egzaminach. Ogólnie tematem był patriotyzm. No ja wiem, że ja mam tutaj takie renomę człowieka, co się czepia tego patriotyzmu, strasznie jakąś obsesję ma, no ale ludzie, litości. Na egzaminach gimnazjalnych o patriotyzmie ciągle tym, no ile można. Rozprawkę mieli napisać i podanie mieli napisać. Tematem wiecie, co było? No to jest gimnazjum, no i egzamin gimnazjalny, tak? To jest, no. I temat jest taki. Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. Podaj 3 argumenty z literatury, historii i własnej obserwacji. To jest temat rozprawki. To mi jakoś tak dziwnie brzmi, jak na przykład temat typu kto jest twoim bohaterem i dlaczego Lenin, nie? To tak samo. Patriotą można być i podaj, dlaczego jest fajnie być patriotą, dlaczego jest cudownie być patriotą i wypowiedz się, dlaczego to jest najważniejszy, kurde, temat w polskich szkołach. Patriotyzm. No po prostu jedno, czego tylko uczą szkoły polskie. Niczego nie uczą. Nie umiesz po szkole czytać, nie umiesz rozmawiać z ludźmi, nie umiesz pisać sensownie o pracę, nie umiesz... Właśnie nic kompletnie nie umiesz, co ci się może w życiu przydać. No dodawać umiesz, jak się trochę skupiłeś. Nie umiesz angielskiego też, ale jedno, co umiesz, to gadać o patriotyzmie i przejmować się Polską i być polskim patriotą. No to, kurde, umiesz po polskiej szkole, jak po żadnej innej. No tak ma to wyglądać? Bo tak wygląda. Nic się nie zmieni od moich czasów. Ja bym powiedział, że jest gorzej. Becia dzwoni. I... Ja się przestraszyłam i tak odebrałeś. No przepraszam. Bo ja chciałam powiedzieć, że ja miałam mówić o tym chłopaku, więc się przygotowałam z tego tematu. Jakim chłopaku? No o tym Alanie, co wygrał 15 tysięcy. A coś wiesz o nim? Więcej? I ja się tam doczytałam, że to był chłopak, który był w klasie maturalnej i on tam zaczął właśnie dyskusję ze swoją nauczycielką. W ogóle rozeszło się o to, tak, że ona powiedziała, że ona będzie brała frekwencję... obecności i nieobecności pod uwagę. On powiedział, że on się z tym nie zgadza i ona mówi, to ja się zwalniam. To jest takie podejście, to, no to ja się zwalniam. A on, no to do widzenia, tak? Martin, nie przerywaj mi, bo kraczy głos. No i... No i oni powiedzieli... Nie, i ona powiedziała, że się zwalnia i poszła do dyrektorki. I dyrektorka naskoczyła na wszystkich uczniów, że to jest jej wina, że przez nich się kadra zwalnia i że ona ma już ich dosyć. Aha. I w ogóle. I to dyrektorka na ich naskoczyła. No i wszyscy właśnie koledzy tego Alana mówili mu, ty nie idź, to jest klasa maturalna, ty nie idź, narobisz sobie problemów. Więc on nie poszedł, on sobie zrobił przerwę. Zdał maturę, opuścił tą szkołę, dostał świadectwo i poszedł wtedy do sądu. Mądry gość. Tak, więc on nie miał nic do stracenia. I to wcale nie jest pierwszy uczeń, który wygrał ze szkołą, bo ja doczytałam się o przypadkach, które... zakończyły się wygranymi sprawami za wydalenie ze szkoły albo coś tam jeszcze, ale to jest pierwszy, który dostał tak duże odszkodowanie. 15 tysięcy ponad. Tak. No to dzięki za informację i to wiele wyjaśnia też. No, także przy okazji dobra rada. Dzięki, Becia. Pa. Pa. Dobra rada, żeby być jednak mądrym. No i także Alan, no duże wyrazy uznania w każdym razie za to, że zachował zimną krew, poczekał aż zdał tą maturę i dopiero wtedy. Także spryciarz. No i dobrze. Dobra, okej, dzwonią ludzie, to ja odbieram, bo to jest radio słuchaczy też. Cześć. I mówisz teraz. No cześć, Martin. O. No cześć. To sobie tutaj ściszę. Tak, no bo jest. Właśnie, no, moja siostra pisała w tym roku właśnie gimnazjalny ten egzamin. No, no, i o, jak było? Opowiedz. No, znaczy stwierdziła, że ona jest patriotką, nie będzie. To już ma dość, tak? Tak, mówiła, że jest ma dość patriotyzmu. No patrz. To jest optymistyczne. No i, właśnie, no. I właśnie podała taki argument, że będąc patriotą w czasie pokoju należy służyć państwu, czyli na przykład płacić podatki, na przykład taki argument podała. No ona tak. Się generalnie tam takimi tematami nie interesuje, tam pisała co wymyśliła tylko, ale no jeszcze ktoś tutaj pisał właśnie na czacie, że że uczą nas na patriotów w gimnazjum, żebyśmy właśnie grzecznie te podatki płacili. No czy, ciekawe, czy to do tego się ma sprowadzać, że patriota ma płacić podatki. Myślisz, że to jest takie, tak? Się wczuł, no to znaczy, wiesz, patriota to jest niby miłość do kraju. Czyli do czego konkretnie? Poczekaj. No kraj to jest niby terytorium, nie? Teren jakiś. Ale... utożsamiają kraj z państwem, co nie jest tym samym przecież. No, właśnie są... No. I... a państwo, no z państwem wiadomo, nie? Państwo nakłada podatki, państwo ma być silne, bo to jest nasze polskie państwo. I... Nasze? Tak. To mogę sobie wziąć kawałek? Bo ja bym chciał właśnie. Nie, bo to jest nasze wspólne dobro. Konstytucja tak mówi. No wiem, ale ja bym chciał ten mój kawałek właśnie. A nie możesz? To moje też jest przecież. Tak, ale wszystkich jest całość. Całość jest wszystkich. Nie jest podzielone. A, nie rozumiem tego, ale dobrze. Ja też nie. Okej. Okay. Nasze. Dobra, no to... Dobra, ale coś napisała? Co ona jeszcze napisała? Znaczy... A co inni pisali, no nie. Mówię? Wcale nie rozmawiałem tak z nią na ten temat aż tak bardzo, co ona tam pisała, nie? Tam pisała tak jak wszyscy pewnie, nie? Tam, że ten, że to jest nasz kraj, że tu się urodziliśmy, tego, nie? Tam... Ale faktycznie bardzo dobrze porównałeś to z tym wypracowaniem jak w Związku Radzieckim, dlaczego no. bohaterem był Lenin. No właśnie, no takie od razu założenie, że patriotyzm jest najważniejszy na świecie i tylko masz pisać dlaczego. Polska, a jeszcze był, czekaj, jeszcze dokończę, bo był taki... No hasło Kaczyńskiego było Polska jest najważniejsza, nie jak ten, jak startował teraz w wyborach na prezydenta. To ciekawe, jakie jest hasło partii, która się nazywa Polska jest najważniejsza. Też Polska jest najważniejsza? Hasło wszystkich partii jest Polska jest najważniejsza. W ogóle nie ma innego hasła niż to hasło. No tak, tylko że oni już mają zarejestrowane. Sobie wyobraź, jak masz partię, zrobisz hasło Polska jest najważniejsza, oni cię pozwą, nie? Teraz, no właśnie, teraz już nikt nie może mówić Polska jest najważniejsza w swoim programie wyborczym, bo już ta partia ma teraz patent na to słowo. Tak, tak. A jeszcze właśnie fajna była taka, że nie, to po prostu gdzieś pomazane było na mieście. Był właśnie tam Kaczyński, obok napisane Polska jest najważniejsza, dorobione miał wąsiki takie na Hitlera i napisane obok było Polska jest najważniejsza, Francję wezmę później. Pamiętam to, bo rzeczywiście ktoś miał kreatywny człowiek, no dobrze tak, kojarzy. Tak. Dobra, to już dobra, okay. skończę. To dzięki wielkie, cześć. No, ale ten pogląd właśnie to jest chyba dosyć popularny pogląd. Jak być patriotą w czasie pokoju? No płacić podatki, nie? Czyli, no nie wiem, że na przykład zakładanie firmy to już nie jest patriotyzm? Czy jest patriotyzm? No, chyba jest, nie? Bo przedsiębiorcy płacą najwyższe podatki w Polsce. Właściwie oni płacą jakieś najwyższe podatki chyba w ogóle już na świecie, bo jak wziąć pod uwagę, jakie są, no to tak całość w ogóle, takie, no... Wszystko, co musi robić przedsiębiorca w Polsce, jakie ma ograniczenia, jakie ma wydatki konieczne, do których zmusza go państwa, nie tylko jakieś takie nominalne podatki, no to w Europie nie będzie dużo państw, o ile w ogóle jakieś będzie, gdzie jest gorzej. No więc to rzeczywiście by świadczyło o tym, że Polacy to są bardzo duzi patrioci, bo jeżeli wielkość podatku świadczy o patriotyzmie, no to Polska jest najbardziej patriotycznym krajem w Europie. I dzwoni Janek. Wow. No, dobra, to dobra, ty. Się, jesteś cicho. No. Kurczę, Martin, przeginasz z tym patriotyzmem na tym temacie. Przecież to jest... No to powiedz swoje zdanie na ten temat. To jest gimnazjalne, on tylko ma sprawdzić to, czy dzieciak jest w stanie napisać to względnie po polskiemu, czy jest w stanie sformułować w miarę jakoś zgrabnie myśli i czy nie pisze, nie wiem... ósmy przez U otwarte, tak? Aha. I temat patriotyzm to zupełnie przypadkiem się pojawił, bo równie dobrze mogłoby opisz na ulubioną rasę psa, tak? Ja jestem pierwszym czy drugim rocznikiem, który pisał to jest gimnazjalne, tak? No. I ja miałem coś tam o jakieś tam hasło, czy ubranie jest, czy to jak ktoś jest ubrany jest istotne, tak? Później były jakieś inne. Po prostu teraz się taki trafił. Tak, dobrze, to ja ci powiem, jakie były inne zadania. No, było tak, był fragment Pana Tadeusza, no. Był fragment Monte Cassino Melchiora Wańkowicza o cmentarzu żołnierzy polskich i fragment pieśni Legionów Polskich we Włoszech. I to jest przypadek wszystko, tak? Cały dany test jest w danym klimacie, tak? Ale to w ogóle nie ma innego klimatu, wszystko takie jest. Nie ma w ogóle innych klimatów. Cały test w danym roku jest poddany jakby temat, tak? I ci mówię, że to nie jest tak, że to jest jakoś ideologiczne, tylko ktoś wpadł na pomysł, o, dawno nie było patriotyzmu na... egzaminie gimnazjalnym. No dawno, wczoraj. No tydzień, tydzień już o patriotyzmie nie gadaliśmy. No co ty, no, przecież ciągle nie, jest... Ale rok temu nie było, tak? Dwa lata temu, z tego co pamiętam, też nie było na testach gimnazjalnych. A pana przecież... Tadeusza się czyta rzadko i te inne wymienione też, tak? Ale... O Monte Cassino to się w ogóle sporadycznie rozmawia. Ale przecież to jest men, tak? Oni mają jakiś tam zbiór tematów, po prostu je wałkują. Jeden w jednym roku, następny w następnym roku i tak dalej. No i ja z patrioty znowu się to nie pojawi za 3 albo 4 lata. Nie, tak? On będzie co roku. No właśnie, że on jest ciągle jest patriotyzm. Tak mi się wydaje? No wiesz co, nie sądzę. No widzę, jak wygląda świat ogólnie, no wiesz, jeżeli się te wszystkie partie polityczne odwołują do patriotyzmu w kółko, to widocznie jednak jakaś pożywka jest do tego gadania o tym patriotyzmie bez przerwy. Wiesz co, wydaje to się, bardziej że bardziej dla nich jest niż dla zwykli ludzie. Zwykli ludzie mają w dupie patriotyzm. No jak mogą mieć, jak pisali w gimnazjum co chwilę jakieś na temat patriotyzmu rzeczy? No i co z tego? No to zostaje we łbie, myślę. Tam. No wiesz, a widziałeś, masz porównać z jakimiś szkołami spoza Polski? Jakie tam są tematy? Jak się tam mówi? O czym tam jest? Z zagranicy? No. Niech ja pomyślę. Widziałem tylko testy jakieś tam w Wielkiej Brytanii, ale oni mieli... No. I co było? No, ale oni nie mieli tych. U nas testy są takie tematyczne, tak jak powiedziałem, co nie? No. Że jest jakiś tam temat i jest cały test w tym klimacie, a tam są raczej takie rozstrzelone. No, ale, właśnie. Ale ten test, który widziałem wtedy, no powiedzmy, że test, tak? No to raczej był taki dość radosny, powiedzmy. No. Wiosenno-letni, o tak można powiedzieć, takie teksty były mniej więcej. No czyli to chyba lepiej, nie? Ja bym wolał takie. No chyba lepiej, no wiesz, każdy by wolał napisać to, czy pisać wypracowanie, czy lepiej jak jest plus 25, czy minus 25, to nie się zastanawiać na tym. Niż o żołnierzach umierających pewnie. No tak. Na przykład. No dobrze, ale ty czemu mówisz, że się czepiam tego? No przecież sam widzisz, że tego jest za dużo, że tego jest już, to już jest śmieszne, tego jest tyle. Znaczy, no, chodzi mi do tego, że wiesz, że czytanie się do, akurat, żeby jest w teście, tak? No bo to, że partie przewidzają z tym tematem, no to jest fakt. Ale oni sobie wycierają mordy wszystkim, co popadnie, tak? Był Smoleńsk, no głównie to Polską, o Smoleńsku ciągle pieprzyli, papież był, to o papieżu ciągle, tam coś znowu będzie i znowu będą o tym pieprzyli. Okay. A pamiętasz, jakie były tematy rok temu? Czy nie? Nie pamiętam, ale można zerknąć zaraz. A jakby ktoś pamiętał, to jeszcze niech powie. Dobra, okej, to dzięki. No, cześć. Cześć, to był Janek i dobrze mówi, tak powiem, ażbym mu coś polał, ale nic nie mam pod ręką. Czujesz się wpuszczony w kanał? Słuchaj dalej. A to ja muszę jeszcze raz ten dżingielek puścić, bo tak pasuje do tematu. I tak powinni śpiewać gimnazjaliści, prawda, co dziennie, na apelu. Ciąg Bolunga, po kolei odbieram, dużo ludzi dzwoni i bardzo fajnie. Cześć, Ciąg Bolunga. Dobra, witam. Widzę, że taki temat, który mnie ciekawi bardzo. No to daj. Widziałeś, czyli szkołę, ogólnie rzecz biorąc. A czemu cię to ciekawi? No bo akurat jestem w szkole i widzę, co się w niej dzieje i jak w ogóle nie znają nauczyciele prawa i je cały czas łamią. Ale to jest inna sprawa już. Jeżeli chodzi o test gimnazjalny z tym patriotyzmem, to w ogóle po co tym dzieciakom w ogóle w głowach mącić tym patriotyzmem, to ja nie mam pojęcia. No bo to dla tych starych jest tak ważne, że trzeba to ciągle prudzić im głowy tym. Coś tam było z hymnem, co tam złapali, że nikt w sumie nie znał hymnu dokładnie, bo tam no kilka... No stary, jak nawet prezes największej partii nie znał hymnu, no to co no tak, tak, dziwi? Ale właśnie na tym łapali. Oni wiedzieli, że i tak nikt dobrze tego nie zrobi, tego zadania, więc... To było takie łapanie. Ja nie wiem, czy to było takie wyłapywanie uczniów, którzy nie są patriotami, czy... No to tak wygląda, jakby, no. Szukamy zdrajców już jak najwcześniej, trzeba się ich pozbyć. Tak, tak. No, ty nie jesteś patriotem, to... To nie zdałeś, sorry. No tak, to takie głupie jak dla mnie. W ogóle dobre porównanie, jeżeli chodzi o tę rozprawkę do tego z tym Stalinem. Mhm. Też właśnie mi się to tak skojarzyło. Jeszcze to właśnie mi tak w głowie się to pojawiło i ty nagle to powiedziałeś. To ciekawie właśnie. Czyli coś w tym jest. A czekaj, co ja chciałem jeszcze powiedzieć? No po prostu ja na przykład nie jestem patriotą w sumie. No. Ja nie wiem jak ty. Zdrajco ty jeden. Ja się nie nazywam patriotą, bo to się kojarzy z takimi ludźmi, którzy są trochę obłąkani według mnie. No, znaczy, ale patrząc na ten test, no. Ludzie rozumieją patriotyzm dość dziwnie. Czyli no jak? Kultywują szmatkę, nie wiem, nie, uważają, że nie można bezcześcić orła. No i to jest ważniejsze niż ludzie, nie? Tak. No i że dla mnie, jeżeli jakikolwiek patriotyzm ma sens, to tylko taki, żeby dbać o ludzi, którzy są wokół ciebie, mówią tym samym językiem, masz z nimi coś wspólnego. I tyle, no to jest bardzo dobry patriotyzm, to jest po prostu zwykłe lubienie ludzi wokół siebie i ja tyle. W sumie ale nic jest, więcej. Znaczy, ja nie jestem ogólnie tak patriotą, patriotą jestem w sumie tak po części, ale lokalnym. No, czyli po prostu zależy ci na ludziach, których najbardziej znasz, dokładnie. Dookoła ciebie są. No tak, ale to jest zupełnie naturalne. Ja nie wiem, czy to jest sens w ogóle nazwać patriotyzmem. To znaczy, jest naturalne. Jeżeli się uprzeć, możemy to nazwać patriotyzmem, ale nie rozumiem takiej miłości do całego kraju, ogólnie rzecz biorąc, to jest taki... Kraju właśnie, czyli czego? Do granic? No właśnie do tej ziemi takiej. Do podatków? W ogóle. Do gleby? Do pana Tuska. Do roślinności? Czy do czego? Klimatu nadbałtyckiego, czy co? Do wody w Bałtyku? Ja nie wiem. Miłość do rządu. Taką. Miłość do rządu, no właśnie to tak jakoś wygląda. To... Kochamy nasz rząd przecież. Tak no, jeżeli się utożsamia Polskę z rządem, no to rzeczywiście to takie tłuczenie patriotyzmu jest bardzo na rękę wszelkim rządzącym, tym wszystkim tam na górze. No bo jak się powie, mówi ale ludziom odpowiednio, że są patriotami, no to potem będą słuchać rządu bez oporów. No. Jeszcze jedna rzecz. Mówiłeś, że wszystkie partie mają hasło Polska jest najważniejsza, nie? No. A Korwin jakie ma hasło? No, dobry czerwony to martwy czerwony. Okej, to fajny mam wybór. Jedni mówią, że Polska jest najważniejsza, a drudzy chcą kogoś wytłuc i wymordować. To tak, fajna alternatywa. Fajnie, no same takie fajne alternatywy są w Polsce. Dobra, to koniec. Czy jest jakaś partia, która nie jest skrajna? No okej, dzięki ciąg Bolunga. To był ciąg Bolunga. Dobra, już nie męczmy tego tematu. Możecie sobie poczytać na pewno o tym gdzieś więcej, znajdziecie w sieci, jak chcecie wiedzieć o tych patriotycznych tematach, to bez problemu znajdziecie, ale to się faktycznie ciekawie czyta, czytaj jak jakiś program rozrywkowo satyryczny, jakby to była jakaś, nie wiem, jakby się ktoś nabijał po prostu z tego, że wszędzie w Polsce jest patriotyzm, to czytasz to, a potem się okazuje, że to prawda i człowiek tak nie wie, czy to ma być śmieszne, czy to jest na poważnie. Przed gimnazjaliści mieli wykazać szereg składający się wyłącznie z wyrazów bliskoznacznych. Wybierali między gniazdo, kolebka, macierz, przodek, ojcowizna, ojczyzna, państwo, kraj, władca, flaga, godło, hymn. Cały czas tłuczenie o tym. No jeżeli temat był taki przewodni, no to niby tak. Nie wiem, z matematyki też potem tak robili? Ułóż w ciąg Bolunga. Litery ze słowa, przodek, Rzeczpospolita, Polska, papież, nie? I takie coś. Albo temat, kto zasłużył na miano patrioty? Ludzie, w ogóle, nie wiem. Ten, kto zapłacił podatek najwyższy? Dzwoni Hawker. Hawker dzwoni. Cześć. Już tylko sobie wyciszam. Mówiłeś przed chwilą, żeby... odłożę gitarę chwileczkę. O, gitara jest w tle. No, mówiłeś, żeby skończyć z tym tematem, ale no, ja do niego powracam, bo nie usłyszałem, co było dalej. No. No więc tak, w tym roku piszę maturę i co do tego słuchacza, który mówił, że to nie jest jakiś tam ideologicznie nakierunkowany test. No tak, mówił. No to skoro ten test ma zbadać, czy dzieciaki normalnie po prostu piszą, rozumieją, co czytają i tak dalej, to od czego jest matura w takim razie? Od tego samego, to samo jest znowu, nie? No właśnie, że nie, no bo tam teoretycznie powinieneś... No, matura z polskiego składa się z dwóch części, ta nowa, bo ty pisałeś pewnie starą. Jaka to jest stara? Ja pisałem bardzo starą, taką jeszcze starszą. Ja nie wiem, ileś było matur po kolei, ile było w ogóle. To powiedz mi, które były, która ta jest stara według ciebie, ja ci powiem, czy tą pisałem. Ta stara to jest taka, że tam były oceny, no, a nie było punktów procentowych, no. Tak. I było no i z trzech przedmiotów, tak? Wtedy, no. No, no i wtedy, jak to Kamil Cybulski, jak oglądałem relacje z Contest Campu któregoś, chuj, minister zmienił maturę i mu rozwalił firmę wtedy. O, no tak. I teraz jest ta nowa. Składa się z takich dwóch części. W jednej części masz jakiś tekst, najczęściej z Gazety Wyborczej, i do wybrania masz odpowiedzi co do tego tekstu. Mhm. I dalej masz dwie części. Druga część to jest, masz tekst z jakiejś książki albo dwa wiersze, mhm, i masz napisać wypracowanie na ten temat. Aha. Okay. No i przy czym musisz wyciągać odpowiednie wnioski, żeby dostawać punkty. To znaczy wnioski takie, jak są napisane w kluczu, musisz wyciągnąć z tego tematu wypracowania i wtedy zdajesz maturę. Okej, okay. No dobra. A czy czekaj, czy ty wiesz, jaki był temat rok temu? Rok temu z matury? No, z matury to nie, ale z tego gimnazjalnego testu. Z gimnazjalnego nie, ale jak ja pisałem... Zastanawiam, czy tam też ten patriotyzm był, czy to tylko teraz. 3 lata temu, to pamiętam, że to było była taka nowość, że była ta książka, Kamienie na szaniec chyba. No pewnie, że była. Tak. No i to też tak podchodziło pod ten temat. Żeby to jeden tylko był. W każdym razie też było coś z patriotyzmem, wiesz? Tam, pamiętam, trzeba było podać jakieś daty powstań na pewno. No zawsze jest ten patriotyzm. No ta szkoła polska jest przesiąknięta tym patriotyzmem straszliwie. No na polski, na języku polskim. No przecież ciągle jest o tym. I w takim klimacie właśnie wszystko. Nie? Takim patriotyzmu strasznie wielkiego, że Polska i Polska. Wszystko tylko z perspektywy Polski. Cała historia świata w ogóle jest z perspektywy Polski. Dlatego Polacy w ogóle nie mają bladego pojęcia o historii, jak kończą szkoły. No bo wszystko, czego uczy się w polskich szkołach, to Polska. Nie wiedzą o świecie, nie wiedzą, kiedy była wojna stuletnia, nikt nic nie wie. 100 lat, wojna, Polacy pojęcia nie mają o takich rzeczach w ogóle. Co się działo na zachodzie Europy, nic nie wiedzą, nie wiadomo. Na zachodzie Europy? To trochę wiadomo. Wiadomo. Jak się spytasz kogokolwiek z liceum, to najlepiej pamięta chyba czasy starożytne, jeżeli chodzi o historię, bo to jest zawsze na początku pierwszej klasy w liceum i pierwszej klasy w gimnazjum, a później się już nikomu nic nie chce się uczyć i na końcu jest ta najnowsza historia. Z tym, że nigdy chyba żaden nauczyciel nie dokończył z historii podręcznika z tą najnowszą historią. Także ja sam nie wiem, co działo się powiedzmy tak 10 lat przed moimi narodzinami. Dobra, ale to czekaj, to inaczej. Wyglądało. Chodziłeś do szkoły, też na historię chodziliśmy. Tak przy okazji, jakbyś miał powiedzieć, ile procentowo było z tego o Polsce, a ile było o reszcie świata? To ile było procentowo? Pół na pół? Czy bardziej o Polsce, czy bardziej o świecie historia, czy jak? Oczywiście, że więcej o Polsce. Ile procentowo mniej więcej? Myślę, że 60-70% okay. Na pewno. No. Chociaż i tak, to historia, to wiadomo, Polski się zaczyna gdzieś od 1000 roku, to i tak. Stosunkowo jak. Aha. No to jak widać, jeszcze starożytną Grecję. I tu widać to hasło, Polska jest najważniejsza. To w ogóle w skali całego świata, więc wiadomo, że o Polsce powinno być tyle. A co do tego hymnu, to był taki dowcip gościa na interwiu do pracy. Pytają, co pan potrafi, czego inni ludzie nie umieją. Umiem więcej niż 2 zwrotki hymnu Polski. No dobra, to ja ci naciskam czerwony guzik, zanim za dużo powiesz i cię aresztują. Pa. To słuchajcie, kontestacji można dzwonić i powiedzieć, co się tylko chce, naprawdę, nie, że ja tutaj kogoś wpuszczam. Tutaj wpuszczamy jak leci. Każdy, kto zadzwoni, to od razu się wbija na antenę, o ile się załapie, bo czasem dużo ludzi naraz dzwoni. Na przykład dzwoni Paweł i Albert i wybrałem Pawła. Cześć, Paweł. Cześć. Cześć. Komentarzyk? Ja pisałem rok temu maturę, test gimnazjalny i na egzaminie z polskiego była rozprawka na temat, jak wybór szkoły ponadgimnazjalnej wpływa na życie człowieka. Aha. Czyli taki skąd oni mają wiedzieć ci ludzie? Pytają się ludzi, którzy jeszcze nie byli w żadnej szkole, jak to wpływa na życie człowieka? Ale czemu nie? Co im szkodzi? Bo przecież nie wiedzą nic o tym jeszcze. No. Nie, jeszcze jest o tyle fajnie, że potem na demotach ludzie walili, że o, tam pytałem się o wybór szkoły, a właśnie ci go utrudnili. Była taka oczywiście młodzieżowa akcja, ale... Okej, okay. To już takie... No, a w liceum bardzo fajnie, po prostu rzeczy bardzo przydatne. O. Tak wywnioskowałem, że to, co się przydaje uczyć, to języki. O, to ja się lubi. Tak, zawsze promuję tutaj, uczy się języków, jak już jesteście w szkołach, to jest chyba to, co się najbardziej przyda. Jedyne praktyczne, co się chyba może przydać. Tak, to jest bardzo praktyczne. A takie pytanie, to samo o historię. Ile procentowo było w historii o Polsce, a ile było o reszcie świata u ciebie? Ja teraz robię na historii pierwsza liceum. No, no. Piastów mamy. Polska. No, na początku była ta starożytność, a teraz jest Polska. A co się działo na świecie między starożytnością a Piastami? Jak Galowie jacyś, czy coś takiego. Okay. Grecja. Okay. Niestety ja jestem wykształcenia mocno matematyk, więc no tak, ja też nie będę się szczycił, też ale... Nie zwracam uwagi. Akurat mamy takiego fajnego pana od historii, który stara się nam jednak uświadomić, że ważniejsze jest myślenie niż wkuwanie no i wymaga dobrze. Od nas... kojarzenia faktów. Znaczy ja tak postrzegam, bo niektórzy narzekają, że pyta i tak dalej. No i słusznie, no i słusznie. Widzę, że ma jakąś ideę do tego, że nie próbuje nam wbić w mur beton i tak dalej, tylko... No to trzeba cenić takich nauczycieli, bo coraz mniej takich jest rzeczywiście. No, bardzo go cenimy, nawet jeżeli wstawia pały, to i tak się go lubi i nawet nie za to, że tam wstawia pały, tylko po prostu, że jest świetny. No i bardzo dowcipy fajnie. Takie bedenne, które tworzą klimat lekcji, więc to jest świetne. Okej, dobra, dzięki. Toż. To był Paweł i słuchajcie kontestacji i dzwoni, nie wiem kto to jest, bo dzwoni chyba pierwszy raz. Dzień dobry, kontestacja. A, pierwszy raz, cześć, Patryk z tej strony. Cześć, a to Patryk. No, Patryk. Cześć, Martin. No ja chciałem trochę powiedzieć o mojej szkole. Dawaj. Oczywiście polecić uczenie się języków, bo jak sam zawsze powtarzasz, to jest najlepsza droga do czegokolwiek i jedyne co można wyciągnąć wartościowego ze szkoły w Polsce, to jest tak naprawdę darmowa nauka języków i to też prawda. Nie zawsze, nie w każdej szkole, ale faktycznie te podstawy bardzo wartościowe są też rozszerzenia o na przykład takie rozmowy, jak kiedyś tam razem odbywaliśmy. Tak jest, tak czyli, jest. Czyli po prostu pomaga. Też praktyka. Łączyć to po prostu teorię ze szkoły z praktyką. Trzeba znaleźć gdzieś praktykę do gadania po tak. prostu. A ja chciałem jeszcze powiedzieć a propos egzaminów gimnazjalnych, jak to było z moim. No właśnie, jak było. 3 lata temu. No to pisałem ten egzamin gimnazjalny i miałem temat rozprawki właśnie kamienie na szaniec, jakiś tam w kontekście też patriotycznym i syzyfowe prace. Oho. No i słuchaj, siadam przed tą pracą. Czyli obie nie? mocno patriotyczne znowu. No to słuchaj, siadam sobie przed tą pracą i mam do wyboru te dwa tematy i ja nie czytałem ani jednej, ani drugiej książki. No słuchaj, zastanowiłem się. Dwa egzaminy w życiu rozwiązałem, te gimnazjalne. Tak się zastanowiłem, jaki tam był klucz. I tak napisałem, właśnie tak patriotycznie, tak, że Mickiewicz, rozumiesz, że Polska, że ja pamiętałem, że tam była jakaś Reduta Ordona. To napisałem, że Reduta Ordona i że takie ważne i że tego, i że Polska takim moim domem jest i ona mi dała tą możliwość. I co? Zgadnij, ile miałem punktów. Ale jakie są możliwości, bo ja nie wiem, jak tam punktacja. No powiedzmy, poniżej połowy, połowę i maksa. Powyżej połowy muszę, bo to się wszystko powtarza w kółko. Ja ci powiem, że ja miałem maksa. Nie przeczytałem tej książki, nie mam pojęcia, czy jest. O, jakie brawa. Pierwszą stronę i wiedziałem, że jest o Reducie Ordona. I co dostałem maksa z tego testu. Także, o, wiesz, ten guzikarz. I tak samo teraz siedzę i chciałem się przygotować do matury 2 dni temu, do polskiego, więc co zrobił człowiek myślący? No, wszedł na stronę CKE. Żeby przestraszyć się poziomem matur i tego, jakie mogą być pytania, no bo przez 3 lata uczyłem się takiej niesamowitej ilości materiału na temat każdej epoki, na temat każdego autora. No i tak jak mi nauczyciel kazał, no to ja sobie te notatki robiłem, no bo wiesz, myślę, przyda mi się, jak będę pisał tą maturę, to przynajmniej na luzie do niej podejdę. Mhm. No słuchaj, biorę teraz sobie te egzaminy maturalne, patrzę na tematy, a tam absolutnie nie wymaga się ode mnie żadnej wiedzy, tylko cały czas muszę wypełnić te punkciki odnośnie klucza, czyli mam napisać co, dla kogo, o czym i to głównie też patriotyczne takie sytuacje. To przepisz po prostu to samo wszystko tak, jak napisałeś i to zdasz na pewno, może nie na maksa, ale pewnie zdasz, bo... Wiesz, no jeśli przepiszę tak samo, że Mickiewicz wielkim poetą był, a domem moim Polska jest, no to myślę, że... Spokojnie, no. Tylko teraz trzeba będzie dodać kilka nowych słów, takich jak epopeja, anafory i epika i liryka i tak, uwzględnić rolę dramatu w życiu człowieka i myślę, że też dobrze. Swoją drogą, ja się tutaj bawię w dziennikarstwo i jeszcze w życiu tych słów nie użyłem do niczego. Anafora, nie pamiętam, żebym kiedykolwiek pisał. Możesz kogoś tak obrazić. Tego nikt nie zrozumie. Gwarantuję ci, że ludzie z branży też nie będą wiedzieli, o co chodzi, się poczują bardzo obrażeni, pójdą do sądu i się dopiero tam dowiedzą, że tak naprawdę nazwali ci, anaforum, tak. Początkiem zdania, nie? Ale ja się kiedyś tego uczyłem tak samo w szkole. I po prostu no, to była tak bezużyteczna wiedza, że wszystko mi wyleciało od razu. Ja teraz w ogóle jestem przerażony tym, no bo na przykład mam takich świetnych nauczycieli. Ja zawsze uważałem, że to są bardziej ludzie niż urzędnicy, nie? Mhm. I zawsze też tak do nich podchodziłem, że dobrze, no okej, okay, wiem, że musi pan podliczyć mi te nieobecności, ale nie wiem, porozmawiajmy jak ludzie, co się w tym czasie działo. Bardzo. O właśnie, no ja to lubię zawsze. I oni też zawsze jakoś tak do tej pory po ludzku podchodzili do tego. Nie wiadomo, że jak im ktoś na ręce patrzył albo zależała od tego ich praca, to no tak, tak. To ten, no ale no i tak jak mogli, to się zachowywali jak ludzie, a w tym momencie jak przyszła ta matura, to ich nie poznaje. Ty rozumiesz, że na przykład no, że nie, tak przychodzi się do mnie nauczyciel i potrafi mi awanturę zrobić, że ja się o godzinę spóźniłem z jakąś, jak to się nazywa, bibliografią do tej pracy maturalnej, którą ja będę zdawał za miesiąc, ja już mam wiedzieć, jakich książek będę używał. Ale wiesz, co ich taka paranoja złapała? No właśnie nie rozumiem tego, ale złapali jakąś taką... Kontrolują może coś. No ale widzisz, ale ja rozumiem, jeśli ten nauczyciel starałby się po prostu wcześniej dostać te rzeczy, bo termin taki ostateczny, państwowy, jest tydzień przed egzaminem. Składasz te rzeczy tydzień przed egzaminem. Nie. Ja bym rozumiał, gdyby on chciał, żeby, nie wiem, ze mną porozmawiać na ten temat czy coś. Nie, on po prostu chce to mieć, bo chce. No, no okej, okay. Kurczę, dużo informacji powiedziałaś w każdym razie treściwych o tym, jak się, jak pisać matury w Polsce i wszystkie egzaminy. No, po prostu. To jest temat na bieżąco, wiesz. I jedyne, z czym się zgodzę i co idzie w dobrym kierunku, to, że po pierwsze matematyka jest obowiązkowa na maturze. No, była kiedyś też. Za moich czasów była też. I uważam, że bardzo fajnie zrobili z tym, że tablice dają. Bo zawsze dawali. No o ile kalkulator mogliby sobie darować, bo to człowiek powinien potrafić policzyć tak małe, znaczy zrobić tak małe obliczenia, jak są na tej maturze. A niech dają, no co za różnica. No wiesz, to... nie wiem. Wiesz co, ja rozumiem, jakby kalkulator był jakąś rzadkością, no tak, ale kalkulator jest wszędzie i każdy ma. Jak nie ma, to może mieć za złotówkę, więc... Nie przeszkadza mi to w każdym razie, a uważam, że ta matura rzeczywiście z matmy. Jak będziesz miał chwilę, to sobie zobacz, bo bardzo fajne są zadania i moim zdaniem na poziomie takim sam raz. Powiadasz? Mhm. Aż sprawdzę z ciekawości, bo ja swoją maturę zdawałem z matmy bez żadnych przygotowań, po prostu a to ci umiałem podpowiem, matematykę na przykład i tyle, z podstawy całkiem wypadły całki, nie ma tego. Nie ma całek już, to nie, może tak, i lepiej, bo to jest bezużyteczne tak naprawdę. Naprawdę zostały jakieś z tych takich to rzeczy, których się na co dzień nie używa, to proste, jak barszcz. Funkcje kwadratowe, o. No. To tego nie używasz na co dzień, a rzeczywiście jest i chyba tylko tyle. Czyli prościutka jest matura, więc każdy... właśnie nie, no jest banalna zupełnie. Dla tych, co dawniej zdawali maturę, to ten chyba dzisiejszy poziom by był jakiś żenujący. Wiesz, myślę, że byłby tragicznie trudny, bo w tym momencie ja zawsze opierałem swoją wiedzę na temat matury na opowiadaniach mojej babci, mojej mamy i nauczycieli z podstawówki. Oni opowiadali, że to jest egzamin, w którym trzeba się wykazać wiedzą, a widzę, że... Kiedyś był. Widzę, że tutaj chodzi tylko i wyłącznie o znajomość jakby schematów, którym myślą ci, którzy układają te pytania. Ja sobie po prostu nie wyobrażam, jakbym teraz miał zdawać maturę, jakbym to widział w ogóle, cały ten temat, bo no bo mówię, u mnie to jeszcze było, obowiązywało jakieś tam myślenie. I tak poziom był, w ogóle szkoły państwowych nie był jakiś szczególnie wyśrubowany, ale było jednak, jak się pisało jakąś tam rozprawkę czy interpretację wiersza, to trzeba było myśleć samodzielnie jednak i to się oceniało, ale no... A. I jeszcze jedną rzecz ci powiem, żeby tak nie atakować tej centralnej komisji, to jest jeszcze taki system, którego oni używają, że jeśli uczeń napisze na ten temat wypracowanie i to wypracowanie nie będzie, te odpowiedzi nie będą się zawierały w kluczu, ale jego wartość ta merytoryczna będzie wysoka, czyli tak jak ja mówiłem, ten uczeń pochwali się wiedzą, to wyczytałem w tych dokumentach CKE, że jest możliwość, że ta komisja, która stwierdzi, że uczeń napisał w nietypowy sposób pracę, ale poprawne, wysyła do komisji wyższej i ta ogólnie... Nie, słuchaj, to wcale nie jest takie głupie, jak się wydaje. Rzeczywiście brzmi bardzo urzędniczo, ale ta komisja wysyła do wyższej komisji. A tam ci do ministra samego. Nie. I ta wyższa komisja czyta tą maturę i układa specjalny klucz, dla tej osoby. No po co, jak przecież ona już przeczytała tą pracę, po co klucz ma układać? Ale nie, no bo to jest, oni jakby starają się ocenić w jakiś inny sposób, z innym podejściem. Ale po co klucz? Przecież dostają pracę już, czemu ja bym... No bo to musi być udokumentowane, no to wiesz, to już w zasadzie rzeczywiście, no bo... Gdzie tu możesz... sens jakiś? Przecież to i tak oni klucz robią, to... No tak, ale to chodzi o to, że możesz się odwołać od pracy i musisz potem iść i... Znaczy możesz się odwołać od oceny i idziesz potem i czytasz sobie klucz, który był dla ciebie przygotowany. No i co tam było dobrze, co źle? To chodzi o czysto formalną Ale sprawę. Przecież to i tak oni napiszą klucz, jaki będą chcieli. Więc jak nie będą chcieli, żebym zdał, to napiszą taki klucz, według którego nie zdałem. Ale oni nie wiedzą, że tylko ty jesteś dla nich numerem, a 03567. No wiem, ale pracę, no widzą pracę i tą pracę oceniają. Myślą sobie, że ta praca jest bez sensu, zrobimy taki klucz, że w życiu nie zda. I co wtedy zrobisz? Nic. Ale dlaczego mają tak zrobić? No właśnie dlaczego mają? Dla niczego, więc tak nie zrobią, więc po co robić klucz? Zamiast po prostu ocenić pracę. No wiesz, mi się też podobało, jak kiedyś było, że to nauczyciel oceniał. No tak, no i tak to zawsze nauczyciel jakiś ocenia, ostatecznie. Chociaż wiesz co, ja tak ci powiem, że może to chodzi o to, że jeśli ten nauczyciel cię nie zna, to jemu bardzo zależy na tym, żebyś ty przeszedł, bo ludzie z natury chcą dobrze dla innych. To prawda, tym bardziej kiedy ani ich to ziębi, ani grzeje, bo właściwie to... Nikomu na niczym tam nie zależy. Będą mieli, nie? To zależy. To nabiją komuś. Tak, przechodzi. Że dla tych, co zdają, to jest dobrze, tylko że dla tych, którzy będą musieli żyć w tym społeczeństwie, będzie średnio. Dokładnie. Dobra, dzięki wielkie. Na razie. Słuchajcie kontestacji. No więc dzisiaj miał być całkiem inny temat, a zjechał w ogóle w inną stronę, więc taką zaraz odbiorę jeszcze kogoś. No jako, że o szkołach było bardziej. I to bardzo dobrze. To jest wolne radio. Słuchacze też decydują o tym, o czym gadamy. I tak ma być. Znalazłem komunikat, co mnie ubawiło fajnie, że jest jakaś taka firma, znaczy była sobie taka pani, dziewczyna, która miała prawie 30 lat i ostatnio stwierdziła, że biznes zrobi. Biznes zrobi, dokładnie to po tą samą drogą poszła, co poszedł Kamil Cebulski. Z tym, że ona stwierdziła, że weźmie pieniądze z Unii. No, jak to jedyny sposób na przedsiębiorczość w Polsce to jest wziąć pieniądze z Unii, wyżebrać po prostu. Więc ona poszła żebrać na żebry, użebrała z Europejskiej Unii pieniądze i przeznaczyła je na serwis, który sprzedaje ściągi właściwie. A dokładnie to nie ściągi, tylko wysyłasz SMS-a, tak to działa, ze zleceniem, żeby ktoś za ciebie zrobił zadanie domowe. Na 5 zł, po prostu żadna cena. I drugą drogą z powrotem dostajesz odpowiedź, jaki jest tam wynik zadania czy coś. No i tyle. No i tak to działa, za piątkę. Po prostu jakby to było za moich czasów, to ja bym w ogóle niczego nie robił, tylko bym wysyłał SMS-y i już niech ktoś za mnie wszystko zrobi. I za to płaci Unia Europejska. Tak zrobię. Taka sprytna, spryciara jest po prostu, no. No i założyła sobie serwis. Oczywiście tutaj dużo ludzi mówią, że to niewychowawcze i niemoralne, oburza się doktor Marek Wroński, się oburza publicysta Forum Akademickiego. Mówi, że portal uczy tego, że za pieniądze można wszystko załatwić. No to chyba dobrze uczy, nie? Czy niedobrze uczy? Właśnie pytanie teraz do was, co jak myślicie. I mówi jeszcze, że no właśnie biznes jest finansowany z funduszy unijnych w ramach projektu jakiego? Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. No to bardzo dobrze, nie? Bo to tak jest właśnie wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia. No co się tu czepiać? No i dostała na to 40 tysięcy złotych. To przez internet wszystko. Działa taki portal. Co pani napisała, się tu pytają w tym biznesplanie. Ona mówi, że napisała, że to jest portal edukacyjny, który zajmuje się rankingowaniem korepetytorów i wymianą wiedzy. No i to właśnie pokazuje mechanizmy brania pieniędzy od Unii Europejskiej, gdzie wszystko po prostu opiera się na jednej wielkiej ściemie. Tak naprawdę możesz uzyskać, jak widać, pieniądze 40 tysięcy złotych na otwarcie serwisu, który będzie pomagać ludziom oszukiwać na prawo i lewo w szkole, która udaje, że uczy i tak, a oni udają, że się uczą. Po prostu jedna wielka ściema jest w tym kraju. Normalnie nikt nie ma już żadnych chyba, nie wiem, ani żadnej chęci, żeby doprowadzić to do jakiegoś uczciwej normalności, ani nic. No, fatalne. Mariusz dzwoni i jeden z ostatnich w audycji. Witam. Cześć, Mariusz. Witam. No. I ty komentuj, co chcesz teraz. No to tak, od, że tak powiem, trochę od tyłu, poza tym ostatnim małym tematem, to będzie tak, że nauczyciel, dlaczego on musi mieć ten wykaz, tą bibliografię tam na miesiąc przed. No, dlaczego? Otóż dlatego, że on się musi z nią zapoznać, ponieważ twój nauczyciel dobiera ci pytania potem, jak jest ta komisja na ustnej maturze z polskiego. I on ci daje pytania pod tą bibliografię i ty musisz ją podejść, żeby on zdążył do niej dojść. To nie jest właśnie tak, że 3 dni przed. 3 dni przed to komisja, wiesz. No, ale on ją chyba zna, nie? Tutaj. Ja wziąłem sobie do bibliografii z tej nowej matury dwa artykuły z internetu. No i on musi mieć miesiąc, żeby je przeczytać, ten nauczyciel, tak? Nie miesiąc, to znaczy, żeby się zapoznać, bo już o tam się nie tylko przecież ze swoimi zapoznaje. To znaczy, ja wiem, że większość bierze wszystko to samo, prawda, i tą samą tematykę, jakieś tam, nie wiem, motyw miłości czy motyw cierpienia i tą samą literaturę, no ale czasem zdarzają się ludzie oryginalniejsi, więc... No. Tak, a to czekaj, to jest jakaś bibliografia jakaś szersza, czy to są artykuły, czy to są jakieś tomy? To zależy, wiesz. Ja napisałem, ja miałem tak, 3 książki, jeden tom Wiedźmina, jeden tom Narni coś jeszcze i 2 artykuły na necie. Ty, ale czekaj, po co ci ta bibliografia w ogóle jest i do czego? Bo ja nie łapię, jak ten system działa, bo ja nie miałem czegoś takiego. To jest akurat ustna z języka polskiego, nie? To jest jeszcze coś innego. To jest akurat całkiem takie sensowne. I od razu powiem, że większość osób w mojej klasie po prostu płaciło komuś, żeby to za nich zrobił. I tu zaraz opowiem anegdotę. A czekaj, ale tylko wyjaśnij mi, po co jest ta dalej bibliografia? Ja nie rozumiem, czy ty masz los... Czy to nie jest tak, że ty losujesz temat przy wejściu i masz mówić temat na ten temat? Temat sobie sam wybierasz. Kiedy? Gdzieś jakoś w ciul przed maturami. Jest lista tematów. Przecież to jest żałosne w ogóle. Czy ty masz całe miesiące, żeby się przygotować do tego? No jak można, jak można tego nie zdać? No wiesz, bo za mojej matury to miałeś za to 15 minut. I miałeś jakiś temat. Losowałeś temat i miałeś 15 minut, żeby się przygotować. Znaczy, jest tak, że wybierasz jeden z 60. Możesz też sam zaproponować jakiś temat, jeżeli się jeszcze zgodzi prawda, nauczyciel. Ale to nie, że każdy wiesz o tak. Niesamowite po prostu. Musi jakoś tam pasować, no nie? No ja wiem, ale przecież jak to jest tak banalnie wszystko łatwe, beznadziejnie, że ten. Ja się nie dziwię, że potem ludzie jako dziennikarze sobie kompletnie nie radzą ani... No przecież to tak, jest... tylko, oni muszą to przygotować i potem muszą to powiedzieć, a nie przeczytać. No wiem, ale ludzie, no przecież miesiące czasu na to... Ja ci mówię, jak w porównaniu było, jakbyś miał 15 minut, to jest trudne. To trzeba myśleć wtedy. A co masz do myślenia, jak masz na to parę miesięcy? Możesz w ogóle na pamięć się nauczyć wszystkiego. Ja nie wiem, znaczy, ja się nauczyłem na pamięć, ale co było najzabawniejsze w moim przypadku, jak to zwykle bywa, prawda, masz mnóstwo czasu, to nie robisz nic, a na koniec, prawda, zasuwasz. No tak. To skończyłem to pisać dzień przed maturą, to czy dzień przed maturą to wykuwałem i jeszcze nie wykułem do środka i do końca. Mhm. I na szczęście był taki motyw, że miałem maturę gdzieś tak już po południu, jeszcze tam na korytarzu douczałem tego, wykuwałem to na pamięć i tak tam jedno zdanie pominąłem, ale mniejsze o to. Ale no to jest... gdy miał z rańca, to tego nie wykuł na pamięć. No to, ale to chyba przyznasz, że to jest nonsens. Ta matura co ma sprawdzać? Umiejętność uczenia się czegoś na pamięć, czy jakąś kreatywność, zdolność myślenia samodzielnego? No uczenia znaczy, się zależy, na pamięć. Znaczy, gdyby to faktycznie było układane... Czy powiem może to ja taką anegdotę, że tam ludzie zapłacili innym, żeby im to napisali i taki wywalony, tam od cholery nawalili tych książek, bibliografii, no nie, ile się da. A potem jak ci wykonawcy im to podesłali, w sensie już zrobione, to ich prosili, żeby połowę tej bibliografii wykreślili. No, i zobaczyli, wiesz, ile się tego muszą nauczyć na pamięć. Potem też się było cięte i tak dalej. No ja akurat sam sobie napisałem, to nie miałem takich problemów. Zresztą ja to w ogóle tej bibliografii nawet tak za dużo nie dam, a tam ludzie, wiesz, tak na zasadzie im więcej, tym lepiej. Po tym, jak im wyszło, ile tego się może wykuć. No dobra. Okej, musimy kończyć, więc... A, jeszcze jedna rzecz. No. Odnośnie tam historii. Ja uważam, że akurat historia w Polsce stoi na dosyć dobrym poziomie w porównaniu do, że tak powiem, reszty świata. Historia Polski. Z takiej... Nie tylko. Ale chociażby z takiej przyczyny, że wielu, zwłaszcza tych starszych historyków, przez długi czas nie mogło pewnych rzeczy mówić. No. A chcieli o nich mówić. O Polsce oczywiście znów też. Pozwolili, no to wiesz, że tak powiem, jak to powiedzieć, nie pomyśli partii historii. No nie, no to rozumiemy, zrozumiałe jest tylko, ja tutaj nie mówię, że jest na niskim poziomie, ja tylko mówię, że ludzie w Polsce nie mają bladego pojęcia o świecie, nic nie wiedzą, bo się tylko o tej Polsce uczy. Według mnie na świecie jest jeszcze gorzej, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych nauka historii polega na wykuwaniu amerykańskich prezydentów i wykuwaniu poprawek do konstytucji. No tak. U nas, nie wiem, co się przynajmniej dzieje, są jakieś bitwy, wojny, czy się historia zmienia, Oni masz prezydentów i poprawki do konstytucji i tyle. I to no, tak parę lat się uczą w końcu, więc coś tam wiedzą. Nie no, ale tam się uczy rzeczywiście samych podstaw zupełnych, ale za to no tak raczej całościowo, no mają przegląd tej historii, taki na strasznie po samym poziomie, ale wiedzą... Wierzę w to, że jakiś Francuz na przykład wie, nie wiem, coś na temat naszej historii, poza tym, że nie wiem, Solidarność i Wałęsa obalił komunę. Bo polska historia nie jest szczególnie ważna w skali świata, no. Więc dlatego nie wie, no wie, że Stany Zjednoczone powstały. Jest ważna w skali świata? Jest już bardziej ważna, o wiele w skali świata, i tak jak sama wojna 30-letnia, bo to była zaangażowana większość Europy w to. I się świat zmieniał przez te właśnie walki. No, ale jakieś bitwy w Polsce były przeważnie lokalne, miały znaczenie, oprócz paru wyjątków, typu na przykład zwycięstwo pod Wiedniem, no to jest ważna bitwa, nie? No, czekaj. Bardzo ważna, ale... Co? Turków rozgromiliśmy pod Chocimiem. Turków rozwaliliśmy, którzy szli na całą Europę. No to pod Wiedniem bardziej. No dobra, no ale tak, to właśnie ten okres i te momenty są dosyć istotne. No, przed, jak Turcy byli, no, u wrót Europy, tak. Dobra, ale więcej to tam dużo nie ma w tej historii Polski o takim aż znaczeniu, jak ludzie sobie w Polsce myślą, że to takie super ważne to wszystko. Ja ci powiem w ten sposób. Ja mam wrażenie, że wielu ludzi jest po prostu, nie wiem, jak na przykład patrzę na tych takich bardzo czczących pamięć Kaczyńskiego i teraz robiących z niego wielkiego męża stanu, co jest tak masakrycznie żenujące. Jak ja patrzę, jakie ci ludzie mają poziom, tacy, wiesz, na żywo, nic co piszę na jakiejś kartce czy w artykuliku, to jak ja tych ludzi widzę na żywo gdzieś w telewizji, no nie jest nagranie takie, wiesz, na żywo. No. To ja patrzę, jak ci ludzie są cholernie rozchwiani emocjonalnie. Bo oni mają chyba coś takie... Oni mają chyba swoje problemy życiowe, z którymi sobie nie radzą i szukają jakiegoś takiego... Nie, po prostu ja na nich patrzę, gość jakiś mówi do jakichś babek, że wskazuje na Wawel, mówi, że tam leży królewska para, tam, o wiesz, Marii Lechu Kaczyńskim. Chyba żartujesz, tak mówił ktoś? Mówił go koleś. Ja nie mogę, no... I te jakieś babki, to ja nie wiem, czy one go słuchały, dlatego, że nikt akurat inny nie mówił, czy faktycznie w to wierzyły, no, ale gość taki przekonany, tak... Głos mu się łamie, widać, że taki, wiesz, jakby to, nie wiem, donosła świla była, no nie, i tak dalej, że tam leży królewska para, że coś tam im się należy hołd i tak dalej, tymi świeczkami tam się modlą. No, po prostu, to są chorzy ludzie, oni są tak rozchwiani emocjonalnie. Po prostu uwielbiają tak sobie... ten swój patos, tak strasznie lubią, mają obsesję. Ja mam wrażenie, że to jednak ich prywatne sprawy się przekładają, że oni sobie nie radzą w życiu, się znaczy, przekłada tak, na to. Tak bezczelnie mówiąc, ponieważ mu nie staje, to teraz... sobie szuka różnych zastępczych. No, trochę tak. Tak obrzydliwie tego mówię. Że myślę, że to tak naprawdę nie jest takie, wiesz, lubowanie się w tym, że oni faktycznie są wielcy, tylko to jest takie, wiesz, przekładanie własnej nieudolności. Tylko, na że nie staje, się chciało, prawda? Było tak. Powiedzmy. Wiesz co, nie wiem, to jakieś uproszczone to chyba teraz teorie. Znaczy, na pewno jest gdzieś taki przypadek, na pewno, ale nie wiem, czy mi to powszechne. Że większość tych przypadków czczących ich, ale w taki właśnie nienaturalny sposób, nie powiedzenie tego, co faktycznie zrobili dobrego, tylko no, takie właśnie wywieszanie jakichś dzieleń, że to królewska para, że należy im się Wawel, że są takie super, że tacy byli, nie wiem, najwspanialsi ze wspaniałych. Ja nie mówię, że byli źli, ponieważ akurat za granicami Kaczyński był bardziej szanowany niż w Polsce, ale no jednak to oni już do takiej paranoi po prostu to sprowadzają, że ja się nie dziwię, że potem Platforma wygrywa wybory za wyborami. No i na tym skończmy komentarz. Dobra, dzięki wielkie, Mariusz. Cześć. Cześć, cześć. No więc jeszcze mam ochotę odebrać jednego słuchacza i tyle powiem na ten temat. Nikt chyba nie powiedział, nikt nie powiedział, co myślicie o tym przedsięwzięciu, żeby robić ściągi, to znaczy ten serwis, gdzie można za 5 zł oszukiwać, prawda, nauczycieli sobie spokojnie i za to płaci Unia, ale to jest... No, nie wiem nawet, jak to skomentować. To jest śmieszne po prostu. Albert jeszcze na sam koniec. Ostatni dziś. Cześć, cześć. Cześć. To ja chciałem wam opowiedzieć o takiej sytuacji, którą ostatnio miałem w szkole. No to ja tak właśnie... szybko musisz. Tak, hop, hop. Przygotowujemy się do matury i daje nam nauczycielka takie, no, ćwiczenie. Czytając ze zrozumieniem. Temat to był recenzja filmu Dług. Oglądaliście. O, tak. Tak. I co ja tam wyczytałem? Takiego ciekawego. Co? Raczej podsumowanie było takie, że dług to jest ukryta krytyka diabła, tutaj cytat, diabła kapitalizmu. Co? Co? Kto tak, to tak napisał? Nie, właśnie nie mogę tego znaleźć, chciałem tutaj wkleić link, ale tego w internecie nie ma, to było w jakiejś książce tak zserowane. Jak to znajdę, to wam wyślę, ale po prostu... Ostatnie pytanie na przykład było takie, co oznacza na przykład ten diabeł kapitalizmu w w tym tekście, do czego on się odnosi. Tam wcześniej też właśnie było napisane, że... Nie może, co ty jakieś głupoty już gadasz? Nie, zeskanuję to od nauczycielki i prześlę to na kontestację, żeby było i normalnie to jest też mnie tak to po prostu... Diabła kapitalizmu? Cokolwiek tak. Ma... A co ma w ogóle kapitalizm do filmu Dług? Przecież to no w właśnie, ogóle nie na temat jest. Tam były dwie strony, o tym przeczytałem to z 5 razy i, że tak powiem... Ty to wyślij koniecznie, to tak, jest dobre. Wyślę to i wykopię to chyba, nie, to będzie miało 10 tysięcy na wykopie. Wykopuj oczywiście, pewnie, że tak, to jest... Po prostu rzecz niesamowita, ale tam były też inne takie smaczki, typu tak naprawdę Geralt tam... jak on się nazywał, ten zły. No chyba jakoś tak, no. Tak, że on był nie tyle co złym kapitalistą, ale on był wytworem nowego ustroju i jakby pokazywał, że zło znajduje się w każdym z nas, tylko i kapitalizm właśnie jakby ale ujawnia. Co za bzdury dostarcza. W ogóle. Też stwierdziłem, że to jest po prostu niesamowite. Co miał autor na myśli znowu, tak? Że wiemy lepiej niż ten autor, co on chciał powiedzieć. Jakieś uniwersalne prawdy. No i się niektórzy doszukują w mojej piosence pod tytułem Pchła z syfilisem jakichś daleko idących, uniwersalnych treści, których tam nie ma kompletnie i wiem najlepiej, bo to ja to pisałem. No więc tutaj też tego nie ma. Diabeł kopi kapitalizmu ludzi. No. Niesamowite. Wyślę to na kontestację. Dobra. Ale to dopiero po świętach. Dobra, to cześć. To na razie. Ponieważ są święta, to ja powiem, że takich świąt wam życzę, jakich sobie chcecie. Jedni chcą spokojnych, bo to są dosyć nudni ludzie, albo bardzo zmęczeni, a inni chcą wesołych, bo to są ludzie, którzy chcą w życiu sobie pożyć. I ten. A niektórzy chcą, ja wiem, jakich seksownych świąt, a jeszcze inni chcą, żeby w ogóle świąt nie było, bo ich wkurza ta hipokryzja jakaś, że tutaj ludzie świętują, a z drugiej strony w ogóle w nosie mają całą wiarę z Jezusem włącznie i kościołem i wszystkim innym, a tutaj nagle bardzo są wierzący. Więc jakie sobie chcecie święta, takie sobie miejcie. Życzenia ogólnie są dosyć irytujące i denerwujące. Mi się już lawina zaczyna oczywiście. Jakaś firma felgi i opony wysyła na przykład. Nie mam bladego pojęcia, co to za firma, jakie felgi, jakie opony. Jak ja od 2 lat nie miałem ani pół opony, bo mi skuter ukradli, a samochodu w życiu nie miałem i nie będę miał, jak dobrze pójdzie. A tu felgi i opony mi życzą świąt. Świąt mi życzą. Jakoś tak świąt Jezusa mi życzą. To nie wiem, może powinni też napisać, jakie opony kupowałby Jezus przy okazji, żeby to tak jakoś związek miało, że tu firma wysyła mi życzenia. To też takie dziwne. Albo to może chodzi o to, że to Jezus umarł już nie za ludzi, tylko za firmy. O, to ja wiem, to wszystko ten diabeł kapitalizmu. No to z tym optymistycznym akcentem, prawda, skończymy dzisiejszą lewatywę mózgu pełną dziwnych informacji i wniosków, które tutaj padały. A głównie było o szkołach i o patriotyzmie w szkołach, a miało być całkiem o czym innym, ale taka jest lewatywa, że jest to wolne radio, improwizowane i na żywo. To, że jest na żywo, oznacza, że nie wiadomo nigdy, co się może zdarzyć, więc bardziej słuchajcie na żywo. Ci wszyscy, was 30, którzy słuchaliście na nieżywo, w kontraście do tego jednego, co słuchał na żywo, to przyjdźcie też na żywo posłuchać, bo to nie to samo, to jest jednak fajniej. O 21.00 w każdy czwartek ja tutaj jestem, albo w poniedziałek, co jakiś czas też. O 21.00 audycję na żywo w kontestacji, kompletnie za darmo, za friko, zupełnie. My jesteśmy tacy, no promujemy kapitalizm, ale jakoś nie sprzedajemy. My chcemy za darmo o nim mówić, bo chcemy do niego zachęcać, bo to jest zdecydowanie najbardziej sprawiedliwy system, a sprawiedliwość to by się przydała. Sponsorów jest dużo, jak widzicie na stronie www.kontestacja.com. Ale no, przydałoby się jeszcze więcej, bo im więcej dostajemy, tym więcej możemy. Także radio przy tych środkach, które ma, robi naprawdę dobrą robotę, mogę wam powiedzieć, bo wiem o tym, bo od środka tutaj siedzę. Zresztą od początku w tym radiu jestem, no bo go założyłem zresztą. Także bardzo fajnie. Dziękujemy wszystkim, którzy nam dali. Karol na przykład z Poznania, Dominik i ludzie, którzy takie długie opisy piszą i Marcin z Jarocina jest wow, dużo dał i dziękujemy wam wszystkim, którzy sponsorujecie. Słuchajcie sobie za darmo, ile wlezie i mówcie innym też, to radio jest fajne, powiem, i zwłaszcza fajnie by było mieć też ludzi, którzy mają kompletnie inne zdanie na dowolne tematy i dzwońcie się, nie krępujcie naprawdę, możecie przecież kompletnie co innego myśleć. To nie jest takie radio, które jest tylko dla ludzi o jednym światopoglądzie. Właśnie odwrotnie. Szukamy, bardzo cenimy słuchaczy, którzy mają zupełnie inne zdanie. Byleby potrafili po prostu je spokojnie albo i nawet emocjonalnie, ale kulturalnie powiedzieć. Tak, żeby nie obrażać ludzi innych dookoła, tylko dobrze krytykować. I już, to zawsze jest ciekawie. To to zapraszamy. I piszcie komentarze na stronie www.kontestacja.com. Patriota, idiota. Pan też patriota? No to, to ja to, to, to kocham ludową ojczyznę. Albert, wychodzimy!